ذلیل و بیچاره تر از من نیست در کوی تو. خمیده شد پشت من از غم چون ابروی تو، گرفته هر کس لب لعله تو کام دل خود، نشد روا کام من ز تو، وای وای هر دل من. به مجلس بیگانگان نوشید باده نام، به هر کجا می روی با هر کس مست و خراب، خبر نداری ز حال خود با مردم که چسان، کند بس آزار و ستم، وای وای بر دل من. کسی چو من قدر تو را کی داند صنما، به راه عشق تو دهم جان و دل به فدا. بیا بنه رسم ستم به یک سو، دل بر من شوی پشیمان به خدا، وای وای بر دل من. ذلیل و بیچاره تر از من نیست در کوی تو. خمیده شد پشت من از غم چون ابروی تو، گرفته هر کس لب لعله تو کام دل خود، نشد روا کام من ز تو، وای وای هر دل من. به مجلس بیگانگان نوشید باده نام، به هر کجا می روی با هر کس مست و خراب، خبر نداری ز حال خود با مردم که چسان، کند بس آزار و ستم، وای وای بر دل من. کسی چو من قدر تو را کی داند صنما، به راه عشق تو دهم جان و دل به فدا. بیا بنه رسم ستم به یک سو، دل بر من شوی پشیمان به خدا، وای وای بر دل من.